الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت بیان ده د دې پورې رسیدلې چې د الله نبی غزا د حتا سره د خپل مرګرو نه هغه حاضر شو او یو معسكر ځان له جوړ کو جهاد شروع کو او پای کی په ابتدا کې مشرکین ته دیر نقصان او زیان اور ورسیدا او داینه ډیر کسان وې چې شو لکه څنګه چې د دې غزوی د تصویر نه معلومی چې دا غیر چې مختصره د شکل بنګ لاول بیانو او به داینه بعد په دې غزو کې چې کوم فائدې وي او موږ له اوس پیدا را کوي ایمانی دینی فائدې اخلاقی فائدې نو هغه به ذکر کیږي بمشیئة الله تعالی نو دیزه پوری من خبر اورا سولا چه ده مشرکین و جنده و بنو عبددار و اغاو چه تکڑه و نو پاگی که واتلس کسان اغاو وجلش و مردار شو ده صحابه کرام و پلاس بانی اخرانه کس با که صواب پنم بانی و صواب چه ده حبشی غلامو ده دی بنو عبددار و او دیر بادری وکڑا خو پاخره که ده مردار شو او دا ټکی و یو یو چې اللهم هل اعذرت زاله نشویل و زیل په استعمال ک اللهم هل اعذرت یلا ما خپل ځان عذر ته ورساو یعنی ما خو ډیر کوشش وکړ چې دا جنده ونه ورځي خو الله له ورځه درانه او ډیر مهنت مې وکړ د مشرکین د جنډې د چتول لپاره هو سم نو روانه شو را د دین بعد د صحابه کرامو بعضی تاریخ په دې غزا د احد کې غداو ابو دجانه رضی الله عنه صحابي چې مخکې مونږ ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم له توره ور کړې و چې دا توره به څوک واخلي په حق او عمر ابن خطاب او زبیر رضی الله عنه علی بن ابي طالب دی له ور نه کړل او ابو دجانه له ور کړل نو زبیر رضی الله عنه قصه بیانی وی زما زبیر که دا خبگان رانگه چه زده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده ترور زیمه ما ده قریش و نا ده مهاجرین و نا اول زب پاسی دلی هم چه مال را که یا رسول اللہ و توری را نکلا او دیا بودو جانه لیور که زده ده حال گورم جدا چه کئی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل ده توری ور کئی ده که چه کمال لی نبا دیما بین که وی آغا سره کپڑا و سره و غیر سار نه تاو کلا دا آغا نکوا دا جنگ نکوا دا آغا چه دا بیا کلا پا سر بانی واچولا نبی بیا تر مرگ پوری جنگ کوا یا بیا زان واجو او یا بیا مخی تسوک پوری خودن نو یو پالوان یو تکر صحابی چی ایمانم پا کیده و ظاهری قوتم پا کیده او دا جنگ پا ترتیب بانیم پویگی نو دا وی کار شروع دا مشرکین و جل زبیر زیانو زو تا گورا ما یو ملکا و بل ملکا د مشرکین په دې صفونو کې دنه ولنا اوځي او لګي ده په دې کې یو مشرک وې زینم چې هغه د مسلمانانو چې کمزې کې زخمین دي هغه په څه ورزي او وجني زخمین وجني لا لې لګي ناغه د تران از دې شو داغه تور نږدې شو ما د الله نه دعا طلب کړ چې الله دواړه یو ځای کا چې دواړه یو ځای شو نو دې مشرک په حمله وکړل په دې ابو دجانا رضی الله عنه باندې د چری گزارې په کنه هغه خپل ډالو تور وړاندې کا ډالو نه پوکا په دې وس په نم جوړې دلو د لرګون او د څرمنې نه جوړول دا د څرمنې ډالو دا تور په دې ډال کې سونه کته اگر اخلاص اول اخو نر اخلاص دلن بدی که بودو جانب و رود انگل ناغی مردار کاغا کافر دا کم چید مسلمانان زخمین شیدان کول بدی که روانو یو انسانی بلولی دو چی اغم دا مسلمانان زخمین دیو دا مخبل خرابوی لگی سوز پنا و سرد او دا مسلمانان دا مخونا اغا شکی را شکی و پوزی مولا پریکی و پتا نلگی چی سرد دا که خزانا بودو جانب ویزا پسی وارا لن زبیر دا کسب او تری او چتکړه او په دې سر باندې وتا راختا کوله ناغي چغه کړه هغه انسان چغه وکړه چې وی کتره غزنا نه وا هنداله ابو سفیان خزه نبو د جان خپل وای چې ما ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دا وغره الله راکړه خزه په نشمواله وې د نبی صلی الله علیه وسلم تری کرام مي وکړ عزت مي وکړ چې په زنانه په نشمواله بس یې سمې پرې وکړه زبیر وای چې ما ویل چې الله رسول اعلم الله رسول خو پویږي زکه دا تر دې شی له ورکه کې دغه داسې کمال چې کافر وایي او د نبی صلی الله علیه وسلم د توري دونې کرام کوي چې زنانه په نه قتل یې هغه بنه وایي دا یو غیرتو چې زنانه سره ونه وایي د زنانه د مرګ نه ځان بچ وساتي دا یو غیرت دی دا د شجاعت او د بادرانو کار دی او دا د جهاله د ناپوی خلکو کار دی د بوزلو چې زنانه وایي ما شومان یې زانه چې وژن دا د بوزر خلکو طریقې او د بادر خلکو طریقې دا چې هغه بادران وژني زنانه ما شومان هغه پریدي ابو د جانو له جانو دا جنگونه کول د نبی د صلی الله علیه وسلم د دې توري د اخصو په وجه په دې کې حمزه زنانو هغه مې ډیر ناشنا جهاد وکړه هغه جنډي والا ډیر کسانو وجل د مشرکین د جنډي والا او نور زینو کیم ډیره مقابله وکړه لزکه دا ازمری دی ته اسد الله او دا الله ازمره او د جنگ خوندانو د عرب خلکو کې قسم د جنگ کمال او به خاص کر ایمان ولو چې دا صفه ډیر زیته زکه چې د الله لپاره سو جنگي یعنی چې به ډیره باندې لري وي د جهاد کاو کاو تر دې چې یو سره وراغه داغه د الله سره دا حمزه رزانو شهید شو هغه سره خپل کیسه بیانې چې روسته ایمان راوړل داغه وحشی ابن حرب نوم دی وحشی رضی الله عنه چې روسته صحابي ګرځیدل دی وحشی ابن حرب چې دا وایسته د حبش نوم حبش او د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه غلام ما دا مکه کافیرو دا جبیر داغه غلام ما او مال د دین یزید اشتلو ډېر خچل لا تا نزه وس پنه وګدونتی پلاس کې یو سره بل سره ونی شو داسې گزاري چې گزاري کې په سړی باندې ورشه نه نیو په انسان کې نه نوځي چاله چې چل ورزينه په صحیح طریقې سره رسول شي ودا چل مال لري خره ته ځکه موږ حبشو په دې باندې عادت مې وغاټه نه زمي پیدا کړو نو ماته جبیر ابن مطعم ویلې کې چر د تا د محمد رسول الله د اتر ملک زما د تر د وجنه زما تر دی په بدر کې وجلې ده نو زه به تا آزاد کما زه غلامم نو وایما دا یو غنیمت وګڼل شه دا خو سره دی یو کس دې مړ به کوم بزان آزاد بکم د جبیر ابن متن تر طعیم ابن عدی دا غنیمت او طعیم ابن عدی دا مشرکو په بدر کې مردار کړی شوی وو وای دا محمد رسول الله تر توجنه زما د تر په مقابله کې نسبتا آزاد نو دا وای ما سره بل غم نو سیوا د دینه چې آزاد شمه جمع مقصود دونه نو د دنیا ولا خلق همیشه د پیسې روپې مشری عزت د دنیا دا شی نه پکاري دی ایمان ولا دا یو دین پکاري دین تر څو چې دین یې راغله اې د دین لپاره لګي وي نو بده کې وحشی وای حمزه زانو وای مقابله کولې کولې په دې کې د یو مشرک سره ملاوش په دې میدان کې وځي چې سبع دا غنمو سبع ابن الاسود وای هغه ته आवाज وکړو چې تعالی الیا یا ابن مقطعه البذور ما تر وړاندې شه یغ انسان چې ستا مور چې د وړو جنکو سنت کول کوي مقطعه البذور د مور چې وا وای د جنکو سنت به کا اولاد عرب عادت و چې د ماشومان جنکې به سنت کولې او دا سنت طریقه د زمون دین کې مستده پس د جاهلیت د زمانه نه هم دا حکم شرعی شته په اتفاق د مسلمانانو شته. دا اوس موږ په دې رواج کې نشته د دې د وجه خلکو ته چې بده غونډې ښکارې کی دا خبره نور په ټولو مذهبونو کې شته. که احناف دي شوافی مالکین هنه بلال حدیث ټول وای چې دا یو سنت طریقه ده شته ور عمل له دې سره د زنانه حیا ډیریږي کله چې راځي شي به حیا ډیری. غرض دا ده چې د مور بوی دا کار کاونه دوه دا ویل چې ستا مور دا کار کوي روانه شي. حمزه په ورو ده انګل نشته مردار کار کافر سبع فن من کافر چې دغه مردار دا وحشی وای او ما دې ځان پټ پټ کاوه د دې لپاره چې دا سړی ما ته نه دي چې جسمانی زوت او ورور سي دونه مقدار کینو کله مې ځان په ونه پټاو کله مې یو کانی پر ځان پټاو چې دا سړی مې ویني نه زکه درې تکړه دی اوس ما وایم نه به دې کې چې حمزه دا اور روان دي دا وای چې ما دا تور خپل د شه برابر کړو ومه خو زواله تر دې چې حتی ازار ازیت منها چې زه به خوشاله شم چې اوس سي لګیږي نور گزار مې کړل دا وړاندې مې ور گزاره. او د کرام خلکو د وجلو طریقه هم دای یو سړی په میدان کې وجلی میدان کې چې تورو تر اوره مړې دا د کمزوري نه کوي یو قسم کمزوري ده. او یو د کرام خلکو د عزتمنو خلکو وجلی د عزتمنو خلکو وجل دا چې خلکو ته پټ کینی وجنه غیر راځه که مخامخ نه شي وجلی په میدان کې نه شي وجلی نه پټ وته کینی نه وجنی کرما با عزت خلک اکثر په دشي طریقه شیلان کی. نو حمزه رضی الله تعالی دا سره پټ ناشته ده پټا په دې کې وجدان نظام اور گزار کنه را ساده هغه په دې مسانه کې ولګي ده دا نامد لاندې په دغه ځای کې دا نېزي سر ولګي ده او د نبی ګورانه او ته خپل شوی و سره زکه درنه اوس پنه وړي راځه تا حمزه رضی الله تعالی دا وجه نه پرې واته نبی ورا پاسره ما بسره ته په دومره واشه غا نېزي په زور دونه او کوي نه روانه شولې چې به زور نو طاقت نه نو کل موکی دن نولانا و تلا و بین پریو ده زو تکین ازم زر پسی ورنر لما شره سر دمی خوب نکی نو حمزه رضی اللہ عنوی پتاق حالت کیست شهید شو و پاس شو نزب یه روست ورالو مخبر و نیزم رواق استلا دا یو عظیم مجاهد دا مسلمانان چی اغیو تا بدی بندی زیان و نقصان ورسی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تر خپل تر چلیر پخانه مسلمان دی و نبی رسول و سلام دلیر گرانمو او د نبی صلی الله علیه وسلم طرفه بیر مدافعاتونه کول هغه د الله سوار کو دا دین ادم معلومه شو چې د الله نبی په دې دین باندې خپل ځانم قربان کړی دی خپل خپلوانیم قربان کړی دی او خپل مالیم که هرڅه قربان کړی دا دین چې دی د څه وشه نه دی چې بل څوبه په سره قربانی او خپل قربانی وبینا ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل قربانی ورکړي خپل کور نه قربانی ورکړي دا لکه مکه بدر غزا کې هم د نبی صلی الله علیه وسلم د ترځې په کې وفات شو دل تا پکې دا شهید شو او د شنو خپلوان د نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه دا شمه تلې دي او دا مرګري چې دا هم قیامت خلق حمزه رضی الله تعالی په دې طریقه شهادت ملا شو وحشی وای چې زه نه نه راوخاستم بس جنگ می ستپرې وکړم ما ویل چې زما نور چاته جات نشته دي چې زه وژنه مزما مقصد خپل ځان آزادول او غوښول لاله مې خپل معاصر کیسته کېناست د بل چا د مرګ شوق منو مکی ته ذکر واپس وای من لاړو نو جبیر ابن مطعم زیست آزاد کړم او دایره ته ویل چې زه تا شرط پوره کړم آزاد آزاد شو د دې واشر ځان واقع کې به راځي روسته زمانہ کې کله چې فتح وشول ادا او د مرګرو جواب نه بیره سم تراولې چې موږ ایمان لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان تاسو قبول دی ایمان لاړو ٹھیک ده که شرع زمون د پلار قاتل زمون غو مشری وجلې که کشری وجلې خو چې حق تر ازي حق قبل زمون ورور ده ايګه څه خبره خو نشته رزه که زمون غو د دنیا لپاره نه لګي دین د لپاره لګي سوچ دي دین تر ازي زمون ورور ده مخکې جاهلیت کې وخت تر کړه ده آیاتونه دې باره کې نازل شرو الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا که څوک توبه وباسي ایمان لرې نیک عمل کینی فولایک یبدل الله سیئاتهم حسنات ولونه بمش پنه کو د الله بدل کی راځي دی ول الله سخت شر ده کې دې چې جره موږ دا پوره نو کوو به الله دا غوښتنې راولېګل چې لا تقنطو من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا دی خطاب کې الله عزوج دی شفقت کړې ده کافرو سره شفقت کړې ده یا کافرو هغه بندگانو چې تاسو په ځان باندې زیاته کړې ده زیاته ظلم هم کړې ده راشي الله ته توبه وباسي تاسو ته ټول ګناهونه معاف شي ان الله يغفر الذنوب جميعا چې دا خطاب کې ده الله عزوج دی شفقت کړې ده په بندگانو پلار چې کله بچی نه فرمانی وکي نو ډیر ران لهجه او ته استعمالي خر وته وي خنزیر وته وي سپه وته وي پقاری وته او دیو د الله د پیغمبر به د بکړه د صحابه وجل دي په الله باندې کفر کړه د شریکان جوړ کړي دي به ته الله سوای قل یا عبادی اے زما بندگانو الذين اسرفوا على انفسهم بظانم زته کړه لا تقنطوا من رحمت الله الله دې مهرباني نه من امید کیږي ان الله يغفر الذنوب جميعا دا ټول ګناونه الله بخي انه الغفور الرحيم نبی رسول الله صدا ټکی زیات کاو يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي الله ټول ګناونه بخي او هیڅ پروا نه لري وجدانه چې پراخ ذات ده هغه دې څنګه ذات نه دی یو ګناه دوه ماف کینه بس به تنګ شي چې دا څوک ماف کولې چې دا څوک ماف کولې نه کده انسان ګناونه دونه ډیر شي چې ورېږي ته ورسیږي او الله رب عزت ته شای رجوع کی الله ټول بخي ماف کوي دا ذات به دې ایمان راوړ واشره جانو ایمان راوړ نبی صلی الله علیه وسلم ته صرف دا ویلو چې تاسو ما مخه ته مکی نه ځکه چې تاسو وینئ ماته حمزه راي دي ته دا مهرباني وکړه چې تاسو ما مخه ته مراده ایمان ستا قبول له ته مسلمان هو بس دومره چې ما مخه ته مکی نه دا به په ثقيل کې اوسېده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق زمانه کې د مرتدین سره جګړه و هغه کسان چې د زکات نه منکر شول او د الله شریعت نه مانه ابو بکر صدیق سره جنگ کاوه مسلمه تر کذاب دا غي مشهور د جانب مقابل نو ولې کې وحشی زانو په دغه جنگ کې حاضر شوه او دا ویلو چې په اسلام کې زه چې کافر مکله نه په مسلمانانو کې یو چت مسلمان نه وجل ده ډیر وی مؤمن نه وجل ده ډیر وی ازمره نه وجل ده زه په اسلام کې مزدن نه دا کوشش کوم چې یو غټ کافر مړ کما د دې لپاره چې دا خبره سر په سر شي یو کافر به وجنه نبی مسلمه تر کذاب دا یو سړی چې د نبوت دا وی کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې اندسي اشارات ده کوي جلسا نبی ما او رسول الله نبی رسول الله به دعوه وکړه چې نبی ما زو د نبوت دا وی وکړه دا دروغ نبوت د دې خپل مزه شو چې نبی رسول الله الله عزت ورکړي کیندې چې به موږ لمرای کی دی ګنوا چې دعوه باندې کار کی دعوه باندې کار نه کی عمل باندې کار کی دعوه وکړه مسلمه تر کذاب اځه زم کې یو دغره تاریخي واقعا وای نبی صلی الله علیه وسلم د انصار یو کوي او بوب کې وجه شوی وي او ترویش باندې وبوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دم کړلې الله له بکی ټوکړلې او کوي وبد چې خوږې شوړې کې د شاده نه زیته خوږې او راو خړ کېدلې نبی صلی الله علیه وسلم دا معجزه ښکارا شو مسلمه تل کذاب ته چوي ویل چې محمد رسول الله په لاړو باندې کار شوی د اسمنګ دلته کوي دا راشه ته دا کار وکړه هغه وایي چې چوک مفواشه او لاړې ټوکړلې په کوي کې نغل هغه کوي وبد چې خراب شوړې کې د خرمې تیزه دا څه شولې د خرده می تیز بشانه بدبوی او رانه شولې الله سبحانه و تعالی ول سزا او قوت ورکړي دا نبی دی او تدرو جنې به په هغه زمانه کې د ابو بکر صدیق په دور کې د دې سره جګړه و ډیر مسلمانان به شهیدان شو وسو قاریان د قران به شهیدان شو نو دا وحشی وای زه د مسلمه در غزا په کور ور واولې د لمودان ولید او دغه نظام په شور گزار کړل او هغه حالت به مردار کا په کوم نه زبانه چې ما حمزه وجلې په هغه نه زبانه مسلمه در غزا به مردار کا سر په سرکار مې وکړ او چت مسلمان مې مجره دي نو غټ کافر مې مجره دي دا لوی کافر دی چې څوک د نبوت دعوه کوي پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عبد رومیان په مقابله کې هم د جنگونو کړی دي د صحابي وحشی رضی الله عنه الله رب عزت او تعالی ګناونه ماف کړی دي کوم چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ودرې دي او یو دعوه کوي په دې غزوه د احد کې رااله چې حمزه جناب کې شهید شو ډېر قیمتي مسلمان هغه لاړو د الله دین یو کس ته محتاج نه ای الله چا ته حاجت نه لري کدی قیمتي انسان د دنیا نه لاړ شي الله بل پیدا کی هغه به د دین کار کوي چې هغه مړ شي به بل پیدا کی الله الله به چا ته محتاج نه دی دا مو یو واجب لنګ کې نو د دین به څنګه چلیږي الله سبحانه و تعالی چلی انا ذات سره خزانه ډکې دي د بندگانو او د نیکانو او د صالحینو او د مجاهدینو او د علماو او د هر قسم خزانه وسره ډکې دي دا واقعه وکړاله د دې واقعې نه بعد یو بل واقعا چې هغه حدیث کې ذکر دا هغه به کړاله د حنزله رضی الله عنه واقعا حنزله یو صحابي دی چې د مخکې واده بل او بچیم دا نه پیدا شوې دی عبد الله دا هغه بچی دی خدلته اوس نه واده کړو جدید واده صحابه کرامو کې دا شریر ودونه کول دوا او دریو صدور ودونه دایي عام رواجو او دا خره وای دی چې وی په مسلمانانو کې زکه چې بچی دی پیدا شلو نو کومړي شون هم پیدا را کوج وندي پاتې شون هم پیدا ده علا کل حال مسلمانانو ډیر اول پکار دي چې مړي شون هم پیدا ده کوج وندي پاتې شون هم پیدا ده نو وځو واده کړو نو یو وادیو نو د خپل خځې سره په خپل کټ کې پدې کې دا خبره واره ده چې د الله نبی وحد غزا ته تللی دا د شوران دی کې وشه ده د دې وڅړو نه خبر نه نو دوی ویل چې رسول الله خځې سفر ته ما او دې شهواتو خواهشاتو کې د الله نبی دی جنگيږي نو د کټ نه ودانګلې او ځان سره نزاد تر کوم اصله چې هغه په کار دل غیر واخستله او د جنابت په حالت کې روان شو غسل دې صبر ونه کو غسل باندې وسو وخ لګې ده په 10 منټه بلګې ده یا په وخ بلګې ده سره چې همدغه غسل کې 10 منټو کې کی دېش لیکن دا صبر یې مونږ کو چې الله نبی باندې به سخت یو بدل تناسته دا نشي کېدلی دا به وکړتي د انسان او دا عقل مندي وي دا فقه فی الدین دی ته وای الله په دین باندې پوهه دی ته وای چې هغه مهم او ضروری عمل مخکې کول او غیر ضروری څه کول هر مسله کې د دین پوهه هغه ترې سخت ضرورت ده چې دی وخت کې مال څه کول پکار دي کله چې دشي احوال راشي سویل څه کول پکار دي دا خبره معلومول پکار دي نو د جنابت په حالت کې وایلار ورغه د مشرکین منځ کې وناو د جنگ شروع ده ابو سفیان ته ځان اورور ساو چې کوم د مشرکین مشر ده د دې مشرکین منځ کې ورغه دا په قلب الجيش کې د دې ټول لخر منځ کې وازه ته ځان اورور ساو ابو سفیان شاکړه ناشته ده نو د پیتورو چې تا کړلا او نږدې و چې دا سړی ولواله چې سړی چې تا کاند شاته یو کافر ولید شداد بن اسود دا غنمو هغه دا مسلمان ولید نه هغه د دې توري د گزار نه مخ کې دل روه او چې ویو چې شهید شدا دا ابو سفیان جل نور غله الله چې چا جل نه راوسته نه بس هغه باقی پرې خو دا ابو سفیان بیرستا الله دې ایمان توفیق ورک کدا چې دا بدغه ورځ وجل خو سیده جهنم یې زیو او الله هغه پر روسته خاتمه کې دل لیکلو ایمان یو لیکلی ولې په فتح د مکی کې به درست ایمان راوړی ده کوم چې در رسول الله صلی الله علیه وسلم په ضد کې جنگیدل ده الله ولا توفیق ورکړه او خمس مسلمان شوی دی به د کفارو سره کې تعلقونه کړی دی او ډیر الله د دین د خاطر منډي والی دي حضرت الله جانو شهید شو په دغه ځای کې پریوته سم دس د دنیا نه غلا د جنابت په حالت کې هغه شهادت مند کو د خپل بیبي د غیګنا د توري میدان ته ورنګل خپل شهوات د الله لپاره پرې خدل دا پوښتې ایمان باندې دا کار کی سړي کې پوښتې ایمان خوي ایمان په آخرت باندې یقین په الله او رسول باندې یقین نه دا خلک کولای شي دا به کې بیره واقع را لاله په هغه غزا کې نبی صلی الله علیه وسلم پاګه زه باندې چې کما ورکه غر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ طرف کې دادا په دې باندې 15 کسان مقرر کړیو لکه مخکې مونږ ویلو نو دا غیو فیاده هغه دا و چې د مشرکینو بار بار دا کوشش کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاته پر راګیر کی او د مرګيري د مخکې نو د شاته پر راګیر کی چې دیو باندې زمنګ څه زور ورسیږي ځکه د مخامخ هم په زور نه رسیږي نو خالد بن ولید چې دا د مشرکینو سپاسالار دی او دا رنگ دا اسنو والا دا صاحب الخیل نو دا یو پیر پا دی مجاہدینو منی حملہ وکللا چه حملہ وکللا نو دی مجاہدین راولا گی دل پا غشو بانی دا خالی دیمی ولی دا دا مرگیری ویشتر ویشتر نبیتی واپس کر پا دا غد رکی بانی راوانا خطل اخوا دی خواشو بی او سات چه تیره دن بی اگیو را واپس ام دا کلارا و تصحیح کارا که دل چرا دا مرکزی زیدر پا دی بانی بی او ابو عامر چې د حنزله رضی الله عنه پلار دی هغه فاسق هغه غلط پیر دا مسلمان مرګره دی هغه تلار اور خدای له زکه شاهد دی مدینه اوسیدونکو دا شین مینه ته ټول معلوم نه پدې کې دی به په غشو باندې ویشته به واپس کړ دریم کرت به هرال به واپس کړل درې کرت خالد بن ولید عملی را دا وکړل چې دغه مجاهدین د 50 کسان خراب کی او نبی رسول باندې حمله د شاهد نه وکړي لیکن وشه ونه شو څکه دې چې ځکه کې دی بشرا خطل په غشوبه لګیدل نو به وبني شو ورتله کله چې دا کار وشو مشرکینو کې الله سبحانه و تعالی پسره کې وتره بوا چاو چې داخله په نو علي کې نه د مخینه علي کې او نه د دې طرف علي کې او زمون کسان وجلې کېږي لګي د مسلمانانو نه به کې مرګ کېږي خو زمون نه به کې کسان مرګ کېږي لګي نه پدې کې سره کې الله رو بتواجو نو دا مشرکین شکاسي وخړو الله رب عزت له شکاس ورکه قران کې الله ذکر کړی رسول ایمان والا ویلو چې الله موږ سره وعده کړی و زده سره مدد کوم دا څنګه موږ سره مدد ونه کړ نو الله قران کې دې څه فرمایي ولقد صدقكم الله وعده یقینا الله رښتینه کړی و تاسو خپل وعده ای ایمان والا او الله دا وعده کړی د جذب ایمان والا سره مدد کوم دا د الله طریقه ده چې په ایمان باندې کله بندگان کله کولاړي الله سره مدد کوي وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا کافر هیڅ کله نشي کولای چې په مؤمن غالب شي هیڅ کله نشي غالب کېدای کله چې ایمان ولا د ایمان په حالت باندې وي کله چې موږ د ایمان په حالت کې د ایمان هغه ایمان چې الله موږ کوم غواړي هغه ایمان نه د کافر نشي غالب کېدای دا خو چې کافران غالب کی د دې وجه دای چې مؤمنان د الله نه فرمانی شروع کی د الله نه غفلت شروع کی د خپل ایمان حفاظت نه کوي قرآن شروع کین الله به د کافر سره واشي الله دې سو وعده کړو چې تاسو د ایمان په حالت کې چې وای زب تاسو باندې هیڅکله کافر نه غالب کوم تاسو به غالب کیږئ ولقد صدقكم الله وعد الله وعد رښتینه کړه اذ تحسونهم کله چې تاسو غیله قتل ول وجل تاسو غیو ډیر پای کې مردار اذ تحسونهم باذنه دا الله په اذن دا په مدد دا په توفیق باندې تاسو غیله وجل وحتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون نبی په تاسو کې په تاسو امتحان راغی لکه دا امتحان وځي کړی کی نو دا مشرکین چې شکست وخور دی خو کله کې اراده کړو چې رسول الله سم مرګ لري وختمو دی پر کلک بدلته ولاړ ځان به وجنه خو تخته بنا په الله تعالی کې چروب واچي به چرته ساری دلش ټول وخت په رب العالمین دی نو دا مشرکان انهزام وکړو روان شول په تختیدو شول سو چې ډیر دې دلغه لګ مخکي وتختیدل سو ګرسته رستو حدیث د بخاری کې راغلی تر دې چې صحابي وایي چې ما دا مشرکین ولیدل چې حربو وتختیدل حتا ارن النساء یشتددن فی الجبل زنانه مې ولیدل چې غره طرف ځه منډه والے ارا خلاخ لهن ما دا غیغه د خپو ته چې کوم ګنګوري منګوري چې ولې هغه ولیدل وایو منډه والے روب راغلی و مشرکین من روب راغلی کسانی وجلی کی گی هم او سبکی مندی وی نبدی که صحابه کرام از رکی اللہ سبحانه و تعالی طاقت واچاو نور پسیف شلو نغنیمتونی تینی ول او کسانی وجل دقد بدل غذا پشاند کسان اغی وجل او غنیمتونی تینی ولا تردی چه عام دا موقف دا مسلمانان اللہ سکر آغی دا عام میدان چه کم دی دا مسلمانان اللہ سکر دا واسو سردانه چې کافر درې زره کسان دي وسو کسان دي په علاقه ټول د دې په لاس کې ده مراکز دیونی ولې دي مرکزونه دي په لاس کې دي سرده لګوالینه نو دا حالت چې کړه دغه 50 صحابه کرام ولې دي دا بل او چت ولاړ دي میدان ته ګوري نو دیونه دلته یو خدای وشولا یو غلفاره ته وشولا اجتهادي خدای به وتوي او یا دنیا طرف ته میدان به وتوي نو پدې کې مرګورو ویلې چې راځي چې کوزیږو ما دا تنتظرون د سږی انتظار نور کوي خو جام ختم شکن مشرکین وته کې د غنیمتونو د دغه دینه ویلې کیږي الغنیمه غنیمه قد ظفر اصحابکم مرګری غالب شلو او غنیمتونو نه ویلې کیږي ځکه چې موږ په دې غنیمت کې اوسه شریف فلنصيبن من الغنیمه وربش موږ هم غنیمت حاصل کو ځان له بسیشه کې ونیسو نو دنیا طرف ته هر انسان کې ډېر نیک سره یو ميلان خو دنیا ته ویل پیسې او روپۍ او غنیمتونه د خدای څخه وخت حلال به ملاوي سړی تا نو دا برا ټول مله مونږ کې پیدا ملاوي شي ځکه په غنیمت کې قانون دی چې تقسیمي یو شان دی لیکن بعضی مالونه دي چې امیر د جهاد امر وکړي چې من قتل قتیرا فلو سلبه بعضی مال چې تاونی او غستا دی نو دیم دا خبره وکړه چې ور بشو راځم به انور انتظار درته مکه وڅ کوي چې دلته ناشې عبد الله بن جبیر صحابی چې مشهد هغه ځای ویلې انا سیتم قول رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله سما خبره تاسو یې راکړه چې هغه لري تاسو باندې راکوځيږي تر څو چې ما سره نه درلې غل هغه ویل چې نه د نبی رسول مطلب خدا نو چې بس تاسو چټی کینې دا مطلب خدای چې تر جنگ پورې کینې چې جنگ ختم شي به څه کوي کینو تعویل کوي دا تعویلونه مشهد بردا دین تبا کړه تعویلات معویلات کړه په تعویل باندې ګلنګار شي او کله په تعویلات باندې ګلنګار نشي خو لیکن په غټه خدای کې پریوزي ندی په ډیره خدای کې پریوتل وای موږ کوزیو امیر ته بار بار امر وکړ چې مکه وای مکه زیږي نو دې کسان د دوه نقصان وکړ یو د نبی صلی الله علیه وسلم د امر تابعداري ونه کړله چې الله نبی ته یو ته بکې نه وره کمنګا مرغانو او تختولم تاسو باندې راغوزیږي او کمنګ د دشمنان ونی ول وم تړلم تاسو باندې راغوزیږي تر څو چې ما د امر نه کړل د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې همیشه د پر عمل کول پکاري کپاوی کی مصیبت یو کپای کی راحت نه کې دې عمل ونه کړو موږ بګنی کامیاب شو په دې دین پرې خودو کې کامیابی خلکو تخکاره کی والله کې دې دین پرې خودو کې کامیابی دې دین پرې خودو کې کامیابی نشته په دین عمل کوو په دې کې کامیابی ده ډیر خلک دې کې خطا کی وي راځي دا دین به پریدو موږ بګنی غالب شو مل بګنی بچ دې دین پرې خودو باندې ملک بچ کوي دا طریقه نه ده یو سره بازی د سی یو ملای یو سره اگر په سنت طریقو عمل نکي ولا لکه ودل د شهر جوړيږي انتشار جوړيږي که سنت طریقو باندې عمل وکو بس د فتنه براته جوړ شي قتل قتال ته خبره ورسي او داده کله چې سنت فريد الله است ذلیل کی سپکی کی خارج او کله چې سره په دین باندې کلک عمل کوي دی کې عزت ده په دې کې کامیابی ده په دې کې نصرت او فتح ده طریقه دا ده چې دین مپرې ده الله رسول چې کوم خبره کړی دا کلکو نه صاحب په دې کې کامیابی ده د دین په پرېخدو کې کامیابی نه د دین په نیولو کې کامیابی ظاهره کې به یو نیک عمل دسی وی چې هغه به تبایخ کاره کې استا مرګ استا ذلت او استا د مال خستل د بوب کې کاره کې لیکن په دین باندې کله کودر به ان شاء الله دا یو شیم پکې ناراضي او که به کړه الله تعالی هغه هوس درکې نو دا زموږ لپاره سبق ده د هر ټکي چې موږ په دې سیرت کې وې دا زموږ لپاره سبق ده نو دې دا کار وکړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د امر ته ماشه دویم د امیر امر یې ونه مانه امیر وته چې کینې دی و جنا موږ کوزیګو نو کله چې د مشر خبره نه مانه لکی به مشورې کار کیږي نو به مصیبت راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ماتيږي نو دې سبا مصیبت راځي نو په دې کې څلوېک تو کسانو دا ورانه او کچرا کو شروع را روان شو امیر ډیر منه کړو نه مانه کېدل چا یې لاندې را کوشي میدان ته دین په غنی متن مانه شروع شو سره په دې کته ک نو دلته خالد ابن ولید موقع کتلا دا خو پراخه میدان دی سو په یوزه کې جنگ کوي سو په بلزه کې جنگ کوي سو په بلزه کې لګی دي مارکړې را پراخه ده نو بلې کې خالد ابن ولید په اس باندې شور ده او کمرګری وسره دي تکړه هغه چې ولز جره غزې خالد شوی نو بلې میدان کې پنده کلار باندې رال او شنو والا وسره دي نو بلې لس صحابه باندې د سې تیز حمله وکړه پډیر جلته سره دا شیطان کړل لسکا سانچ په یوزې وځل شي دا په لوي توان ده ګان دا غټ توان مسلمانانو ته ورسې ده په لس په یوزې باندې او دغه مورشا هغه خالص ولا چې خالص ونه خالد بن ولید وای چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د فوج چپ طرف ده په دې چپ طرف باندې ورتاو شو چې ورتاو شو نو دغه مشرکین سنا سمخه ته دي او صدا شاته طرف نه شو او د دې یو आवाज مو کو چې وکړل اغه تختیدلی مشرکین چې هغه دا خبره واوري هغه زین کړهاله چې له احوال زما په خیر چې بدل شي بيتر واپس خپل مرګور आवाज یې واوري چې را واپس شلو نکله کو درېدل مضبوط ودرېدل صد مخکې نه ودرېدل او صد شاته را پراته او شو دی مسلمانانو ته دا کوم چې په دې میدان کې دي او په دې کې یو زنانه و د مشرکینو عمرا الحارثیه دا د انم ده ناغه یا جندی په شور منډه کړه جندی راوخس چې جندی ودره ولا مشرکین ټول جندی تر اتاو شو بیا ته گویا کی هغه طاقت ته ملاو شو جندی ودره دل دا د شه ول کنه جنگ شروع کېدل مشرکین جندی بیا ته ودره دل چې ودره دل نه بس دا مسلمانان چې ودسي وای راګیر شول لکه د جیرند د دو پلون منځ کې چې راګیر شي دومره سخ راګیر دا الله امتحان دی ابتلا ده حتى اذا تنازعتم في الامر ده نبی رسول سلام امر مات حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر زړګم بوز دلیل اله او ده الله ده نبی امر مات کو وعصيت من بعد ما راكم ما تحبون فتح مد روح ده لغه تاسو نه فرمانی او کنه الله به تمه نه واخست ده دینه معلومه شو چې ده الله ده نه فرمانی انتهای نه حسدتون او سپیروال ده هر مصیبت چې په دنیا کې راځي د الله د نافرمانۍ د وجه نه راځي. هر تکلیف وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. دا قرآن کې افضل آیات دی، افضل علی رضی عنہ وای کم مصیبت چې تاسو در رسیږي دا بس تاسو د ګناه د وجه نه. بعض خلک چې دی وس دی وقت کې دا کوم احوال چې ګډوډ دي نو د دې علاج کې په بدعت ما ولې زه په دې جمعه کې زه دا خبره بیانوم خو به مې پرېښوده ځنه فایده مې پکې ونه ګڼله. د دې احوال علاج کې په بدعت او حل لا ده چې د مصیبتونو علاج کېږي په طاعت، د الله په طاعت باندې د مصیبت علاج کېږي په بدعت نه کېږي. د دې ټکي وضاحت لږ شانې دا ده وچا خوب لیدل ده څوک عبدالوهاب صاحب ته منسوب کوي او څوک بلی او ښځه یادې څوک سوی چلکه پاکستان کې دا کوم احوال وي کده دی علاج تاسو شرطه ګوري نو صورت شمس درې سوونه والا تر او یازره کرته تلاوت کین بس دا مصیبت بل لري شي. دا شیطانی خوب دی والله، دا شیطان له طرفه دا خوب دی چې چاته ورخودل دی شیطانی کلمه ده. مونږ ته اسلام دا نه دی ویلي، محمد رسول الله دا نه دی ویلي، هغه ټول دین بیان کړی دا نه دی ویلي چې تاسو مصیبتونه په دې صورت باندې حل کړئ. د مصیبتونو د حل لس طریقی من تکود رشوی بشریت متحارا کی اغی اختیار کئی اغی لس مسائب لس اعمال اغی اختیار کا یاد اغی نلازید دی نو مصیبتون و دیسر لرکی کی دا اللہ فیزن سرا کبا کتا ملن شام انشاءاللہ تعالی فیدہ دی دا اغی من تا اسلام کود رشوی دا اینا دا کود رشوی تبا دا زان نیو سورت برا او نیسی او یا کرت بیر تلاوت کی او دریسا و کرت او یا زرا کرت او لری بشی او ما که فساد بکه شرک بکه لگه بدعت بکه گناهونه بکه و الله با مصیبت لری که داد الله طریقه نده خواندی بدعتونه ده وجه نده مصیبتونه رازی کن ده ملک ده بدعت ندک ده ده شرک ندک ده ده گناهون ندک ده ده بحیان ندک ده ده فسادون ندک ده پا دی وجه مصیبتونه رازی دی گناهون نده طول انسانان منگ او تاسو جدل تا ناس کلی که منگ با لاول الله تا توبه و باسو. هر یو کس بانی توبه فرز ده توبه الله تا باسه ده هر گناه او به دې د نور انسانانو باندې حکام او محکومین دې ټول توبو باندې کدا مصیبت لري نشه معنی د خلک لري موالي ان شاء الله د الله لري کوي. لکه څنګه چې دا د قران او د حدیث د وادینه معلومي هر مصیبت راځي په ګنا ولا رفع الا بتوبه بندگان چې کله الله ته توبه وباسي مصیبتونه دې سره لري کی دې بدعت باندې به عمل نه کوي دا بدعت چې خلک وای دا صورت ول ول دونه کړه ته ول ول مصیبت بل لري بدعت باندې مصیبتونه نه لري کیږي. د شریعت مطهره په تابعداري باندې د قران او حديث په اتباع باندې په اعمال باندې شرعي اسکار باندې ایمان او تقوا سره د مصیبتونه لري کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت عمل کولو سره مصیبتونه لري کیږي. هر نافرمانی چې د مصیبت ذریعہ ده، هر تکلیف چې په بدن په مال او یا خوف در باندې راغی ير در باندې هر مصیبت چې راځي دا د ګناه د وجه د غفلتونو د وجه ناراضي دا علاج د کول مونږ تاسو لپاره کار دی. غرض دا چې د مسلمانانو باندې مصیبت د دین نافرمانی د وجه ناراضي او د امیر د مخالفت د وجه او دنیا طرف ته د اعلان چې دنیا ته مایل شي مسلمانان راګیر کړي شو سخت او هغه فتح چې ربیته په شکست باندې بدل شي غنیمتونه دې بیت لار او هغه میدان چې کوم دې نشته د کافرو لاس کې راغی ایمان والو باندې سخت تکلیف راغی په دې ځای کې انتهایی مصیبت راغی. کافرو سم پکار دې ډیر زیات او ډیر هم دې درې زره کسان هم دي او د مسلمانانو نه لږ شاید الله مدد هم کړ شي په دې ځای کې د الله مدد چې کړ شي خو ته بعید دې کې د تقدیر نورې فائدې مې کړسته وده دا حد غزا په اخره کې موږ دې بازي فائدې رو بس ان شاء الله به مشیت الله تعالی نو په دې کې د مسلمانانو باندې روب هم راغی نو دوه درې ډلې پکې جوړې شوې درې څلور ډلې پکې جوړې شوې په دې مسلمانانو کې بعضې کسان داسې وو چې هغې باندې روب راغی نو ایسته غره طرف ته وتښتېدل میدان یې پرېښود. د احد غر دی مخامخ چې غره ته سړی وخېږي نو په غره کې جنګ نه کېږي نو دې سه ځان بچ کړ. طائفة قد همتهم انفسهم ده زان غم وسسر بو ده نور چا غم وسنه وزکه چه رفت سراغلی و مسلمانان دی انسانان دی ده منافقان نو منافقان نو خلیکن مسلمان من کرده زی حالت رازی ده زان غم وسسر بو نو بازی کسان لک شانی پا گیدیسیو چا مدینی تا لار تا دیش مدینی تا داخل شلو دو هدو او دو مدینی پا مابین که دری میره لار دا تقریبا نو بز پا تادی بنال دیزان ورس میادانی بلکل پریخو دا بازی کسان دیسیو چا ناغیو او که دون رو برانگش بس توریستا که خود دلی سرمان نور جنگ نیشی کولی غاڑی تشویستا طرف تشلو لکه او طرف تشی سره دا جنگ دا میدان نا خاص کر دا وازیم لاوری دلی روستا رازی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل شده الا ان محمدن قد قتل دا وازی شوارد چه نبیر اصلا پکی ختم شد نا دیس ربی دا اگیو سرد کتا پریوات ابتلاو دا اللہ دا طرف امتحان ناشنا یو جماعت د صحابه د سيو چې هغه سره دا غمو چې د الله رسول الله نسوک ونه وجني اگر انا سوک ونی چې وخت تل نکی زکه زما مشره غده چې داس د منځ لاړ نه پاتې شي شو مشرانو صحابه دغه فکر وغیم افراد تفریق شي یو ګډ ور شي سو یو ځکه یو سبب بل ځکه یو ګډ ور والا راغره د نبی رسول الله زمو توس معلوم نه چې کم ځکه پدې کې ابو بکر صدیق د عمر بن خطاب رضی الله عنه ابو عبد ابن الجراح ده مصعب ابن عمر ده ابو دجانه ده دا صحابه دي او د دې په شان ته نور کسان مالک ابن سنان ده ابو سعید خدری رضوانو پلار دا کسان دي چې د دې غم دا او جره رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړه هغه بشرته نه دا مختلف ډلې په دې صحابه کې جوړې شو یعنی مختلف کسان جوړ شو په دې کې چې یو ځای نه شابل ځای په دې میدان کې او جنگ شروع دی د مسلمانانو جنگ هم کوي دا څه کسان په کې لګیږي جنگ کوي چې څوک مشرک علماء کې راځي هغه وایي او که مشرک راځي دل راوي سب کې شهادت دې طرف مې داویږي او څه کافر په کې وجلې شي جنگ هم شروع دی فافرات افریدا په دې کې ابلیس وایي دا आवाज وکاو چې یا عباد الله اخراکم یا د الله بندگانو شاتن در باندې دشمن راغی او شاته مسلمانانو دا مسلمانان چې واپس ولو خپل مرغوسی ته جنگ شروع پته اوس نه لګی دا گرد غبار ده پته نه لګی خپل مرګی نه پیژنې حدیث بخاری کې راځي وای حذیفه رضی الله عنه وای چې ما وکتل نو ما فلار پکې دی هغه طرف یمن ما ویل چې عباد الله ابي ابي دا ما فلار تاسو وای لګی دی طرف کې ما فلار ده و یغي په خبره نه پوهې طرف هغه میسته وای جو اوس ما فلار هم شهید مسلمانان دلته شهید شو حذیفه رضی الله عنه چې په دې خفو خو هغه مسلمانان یې معاف کړل وای فما زالت فيه بقيه خير حتى لحق بالله الله لازم خیر ورکړي او د دې په وجه باندې نور خیر ملور کتر مرګا ذکر چې د خپل پلار وینا په مسلمانانو باندې صدقه کړل چې دا تاسو ته صدقې زب تاسو نه دیت او تاسو نه بس یې نه غواړم ما تاسو د الله لپاره معاف کړل ذکر خطای ته تل کړل مسلمانان باندې تاسو تکلیف راغی په خپل باندې د دې واقع باندې ولا ساني خو چې میدان کې حاضر بیا غته پته لګي او انسان په دې د پریشانه حالت مسلمانان باندې تکلیف راغی چې قران کریم دا ذکر کړی دی الله فرمایي ثم صرفکم عنهم الله تاسو سره کې دا واچول چې میدان نه وته تختې دا تختې دلو کې فائدہ وا ولی کدا مسلمانان په دې ځای باندې ولاړو او کمزوري پکې راغلي دا کافر به ټول ختم کړی وي په بعض اوقاتو کې دا تخت هم وي شجاعت او بدري وي د دې ځای نه چې هلته کار نشي کولای نو دا یوه منډه واچې دا هم بدري ده نو دا بعض مسلمانان چې هغه څو غره ته وخت د سم دین بچ شول د مرګ نه خلاص شول الله سبحانه وتعالى په دې باندې دا غي بچاو مقرر کړ اگر کدا کار کنو په دې باندې خلاص شول په دې کې بعض صحابه کرام هغه لګې دي جنگ هم کوي یو پای کې انس ابن نظر رضی الله عنه او انس ابن نظر دا صحابي دي چې د بدر غزانه پاتې شوی او د ځان سره قسم کړو کبل جنگ کې زشر ته حاضر شوم او رسول الله صم په کیو د زبا هغه کارونه حکم چې الله به ویني صادره غانو وای داس ما مخه لراغه ما دې ویل چې چرته رواني اني اجد ريح الجنه من دون وحدا د دې حد غرض خوانه خوشبوې د جنت را روانه ده په ما باندې جنت الله اوس نه پیدا کړې ته داغي خوشبوې پنځه سو کال وړاندې به په آخرت کې را روانې او بازي کسان باندې او یا کال څلوي کال حدیث کې راغلي دون وړاندې به دا خوشبوې راځي نو بازي کسان دون او چت مؤمنان چې د جنت خوشبوې ته الله دنیا ته راوستي وي دا نور نه کانو سم دا کار شوی د زمون په دې زمانه کې د څه کال شته چې هغه د جنت خوشبوې په دنیا کې لاندې کړي دا الله تعالی د جنت خوشبوې دل ته را رسولي هغه بي کړی وی خو به رضانو له جنت انګور راوړي ورسته باغه واقع راشي ان شاء الله د جنت انګوري په لاس کې په دنیا کې د مشرک په کور کې ناشته لري خوري لګي ده دا د صحابه کرامو کرامت دي جهادونه کې کرامتونه ډیر ښکار کیږي د ایمان وراو نو بدی کې دا وای چې دا ور مخه ته شو او دا دعا موکړه له صحیح حدیث کې راغلي دي اللهم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء وابرا الیک مما صنع هؤلاء یا الله رب عزت عزت دې مؤمنانو تر په تاسو عذر پیش کوم چې دی کوم وتکید الله دا معذور هو غن خیر ده وابرا الیک مما صنع هؤلاء د مشرکین نه زبریم الله د مشرک او د کافر د دې د عمل له زبري مده یو مرګره نه مو د مسلمانانو چې دا کوم شي کس خو له دای خوانه کړل د دې نه زوړ تر ته پیش کوم و یا جنگ د مشرکین سره کاو کاو تر دې پورې شغه شي شو د څه شي چې شکل بالکل بدل شي اتیا گزارونه په هغه باندې د غشي د نیرو او د تورو لګیدل او چې مخې شانه پیژاند چې دا نشه په نظر دی وکنه او دا صحابي دی چې په الله به قسم وکړ الله رسول د قسم معنا ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا ابره ده الله باجه دې بندگان دې په الله قسم وکي الله ولا قسم پوره کوي نبی رسول الله ده په بارکه دا ویلو چې دا سره ده کدا وای چې قسم په الله نن الله باران کوي باران به وکي قسم په الله دا پلان کې ته به ضرر نه رسیږي نه ورسی دا هغه اوچت صحابي مؤمن ده الله ده فرزان قربان کو فمنهم من قضى نحبه خپل غ نظر پورا ک نظر او ويرسته چې به شهداو کې دا قتل کېده نو چانه پیژاند چې دا څوک شکل یې دونه بدل کړي ولا دا الله د فرض شکل بدل کړي شوې ده الله په دې خوشحالي کې چې د مؤمن بنده چې د الله اولیاو کې هغه اکثر د شرې ضرر رسی دا الله چې څو چې دوستان یې غیبه نه ډیر تکلیف راځي خور را لغیو پی جانده چه دا گوت از ما درور دی حتی عرفت اخته ببنانی پا گوت بنانیو پی جانده چه دا از ما درور دی نسل نظر نور چانه پی جانده شکر دونه بدر کرده و یو بل صحابی پر میدان که ثابت ابن دهده لاغنون دی انصاری صحابی دی اخبر و قوم تیویلی چه نبیل اصلا وفات شوی دن تاست کوای چه دلتا پا دی میدان که ناستی زی چه جنگ کو کن موت علی مامات علیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیل اصلا چه بکم شی بانی موفات دی خوزی چه منگم پیزان مرکو کن داسی آواز خور شویو په دې باندې کې اغم جنگ کاوه خالد بن ولید پراغ دا غریب هم شهید کوم مرګ لري شهیدان بلی وان صاری صحابي په وینه کې پروت دي مهاجری په ورسره شو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ده تا ته هغه چې وفات ده تاسو په امر دین باندې ځان مړ کې کنه کوم چې نبی رسول وفات دا خبره لا خراوه په خلکو کې دا چې د بدرې خبرې دي مسلمانانو ووم کړلې په دې کې موجود دي نو دی مسلمانانو کې به څنګه سره روحانيت پیدا شي دا خو د دې معرکی تصویر وو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه د دې معرکی شاته ولاړ شاته ور رسول يدعوكم في اقراكم قران معلومي نبی صلی الله علیه وسلم په دې چې چت زی باندې و چې التا د دې مشرکین سیل کاو چې کله دا شکه سي خو مسلمانان به سر روانو ايته کتل مسلمانان ته طریقه به ورخوله د مشرانو طریقه دای چې ترتیب ورخی نو د الله نبی ته په دغه ځای کې ده اوس نبی رسول الله بس کوي یو خدای د پروز ده په کار د ولارې وي یو دا چې رو پر راشي ویریږي او یو څومره ګری وسره دی او ځان او غشت بچ کې وسته لاړ شي مدینه ته لاړ شي یا غره ته وخی دیو لکه څنګه چې نور مرګری وته کېدل او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لار اختیار کړ یو دا لار او دا کوم مرګری چې په دې میدان کې را گیر دی او داغینا گیراو چوالی شوید پریتی دام دل دا پریدی ویست بلیش یاد با تخلاش شوید به مشرکین و تختی ورس چی پی وکڑا نیوی لارا داو و نبیر اسم دا لار اختیار نکرلا زکا چه دا خود شکست لارا دا دا خود بزدلی لارا دا دا خود مرگور و دا حلاکت لارا دا دا اللہ نبی خپل زان تکلیب لورکو لیکن دا لار اختیار نه کړ نو دویم لار نبی صلی الله علیه وسلم دا اختیار کړ چې ځان سره سمرګری جمع کړي او د دې مشرکین په دې سبب نه ورنه وځي او دا ول مات کړي او دنه چې کومرګری گیر دي چاره خلاص کړي دا ګیراو مات کړي ګیراو ګرچا پیر ګیراو د دې دا ګیراو مات کړي د بار نه ورنه وځي دنه خپل مرګرو ته او دا مرګری ځان سوال او بهري وباسي نو دا الله نبی دا لار اختیار کړ چې دا ډېر خطري لاره وا په کافر باندې دنه ولنه وتل دا یې ګیرو ما تاول خپل مرګ یې خلاصول په یوازي سر باندې خدای نه کیږي یوازي او نه په پیندوش په ګولاسو کسانو کیږي د الله نبی صلی الله علیه وسلم نه کسانو نه کسانو سره دی فقط نور مرګ یې اخوا دی خوشوي لبه دی کی اواز یې وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم دې بدری په دې کې ښکارا شوې ده ان بیا ول الله دې شجاعتونه ورکړي زموږ شان بوزګر خلک نه یغه هغه आवाज وکړه په او چا ته आवाज باندې आवाज وکړه چې الی عباد الله اې دا الله بندگان زما خپل راشه نبی صلی الله علیه وسلم دا پته و چې زما دا आवाज به مشرکین ماوري او ایمان والا دې یا ووري یا به وانه ووري لاول به مشرکان ووري کچرته رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بوز ناغه بزان است چپ کړه او غلې کړه به چې څوک مې ونی لیکن بدی دی کې په تیز आवाज یو غزان کافر ته کارک او بده چې وکه ځان کافر ته کارک کول دا ډیر وی به درې وی او ډیر وی شجاعتي نبی صلی الله علیه وسلم دا شجاعت په الله کارک الی عباد الله نو دا आवाज مسلمانانو بعضه کسانو واوریدو مشرکین هم واوریدو نو ایمان والا چې مخکې موږ نمونه واخست ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب او دار مصعب ابن عمر او دار ام عماره او زنانه د مدینه نه رااله دا کسان دی ابو عبید ابن الجراح دا کسان دی ناغیر روان شو د رسول الله صلی الله علیه و آله راځي کله را رسیدلی نه دي په دې کې یو کار وشو یو معرکه د رسول الله صلی الله علیه و آله کې د مشرکین اره نږدې شول مشرکین دا आवाज واورید لاول و تغیر اور رسیدل چله که سره خو دیږي کې د وجلو قابل خدا دی الله نبی علیه الصلاة والسلام راگیر کړ شو مشرکین دا غنا ګیرا واچو یو مفرزه د ورکوټه جماعت د مشرکین د چاغیو نبی رسول الله صلی الله علیه و نور عامه نه دلیدل په دې دغه کسان دلیدل په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پس یو مشرکو چې داغه عتبه نوم دی هغه او یو څنور کسان ورلاندې شو نو نبی رسول الله فرمایل چې من يردهم عنا وله الجنه څو دغه د مشرکین رد کی الله به جنت هغه لوري انصار یو له انصار صحابه چې منګه یو انصار ور مکه شه جنگ یو کا شهید شه بل ور مکه شه جنگ یو کا وغم شهید شه بل ور مکه شه غم شهید شه بل شپک کس ان ټول شهید شه وم کس چې دغه زخمی شه نبی رسول الله سلام خو کی پروت دی زخمی دلته راوړل دلته پروت بیرست د نبی صلی الله علیه وسلم په دې خپل باندې سری خوسته او شهید شه بیاغه عمر ابن سکن هغه ته یو هغه صحابی در رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې شهید شه و صحابه په دې کې انصار نبی صلی الله علیه وسلم چې ما انصفنا اصحابنا دې مرګور خو موږ انصاف ونه کړ ټول هغه دې په جلتې باندې لاړ موږ ځان له پری ودل د خپل شهیدان مرګري یاد چې دې موږ انصاف ونه کړ مطلب دا دی چې زر مشهور دو کسان د نبی رسول الله سره پاتې شو دواړه د قریش نه دی یو طلحه ابن عبد الله صحابي یو سعد ابن ابي وقاص دا دواړه جنتیان صحابه دي په عشره مبشرو کې داخل دي هغه صحابه چې نبی رسول الله په یو مجلس کې ورزيره ورکړه ده چې طلحه جنتی دي او سعد جنتی دي او ابو بکر او عمر او عثمان او علي دا ټول جنتیان زه دا خبره کوم چې دا چې جنتیان شي این دا په الوان خورلو باندې نه شي الوانې به ډېرې خورلې دا چې د شهید په دې سختو باندې نه شي د الله د دین لپاره سخت مشکلات او ډېر تقریبونه ګالیلې دي او تقریبونه برداشت کړې نو په دې کې طلحه ابن عبد الله رضی الله عنه د مشرکین مخه ته ودرېد او هغه جنگ کاوه دا غریب هم زخمی شو دونه زخمی شو تقریبا چې څه د پاسه دیرش یا نه دیرش تو زخمونه بده باندې ولګېدل پغه شما شو باندې ولګید یو ځای بل ځای خو د څه ولګید چې دا د مرګ قابل نه نو د څه خوښ حدیث صحیح کې راغلی دی وای دا یو پیرا د دو باندې گزار وکړ شو دوه ګوتې پرې کړې شو یو دا مسواکې ګوتې یو دا بل ګوتې دواړه پرې کړې شو نو د داخله نه دا لفظ وخاته چې حس دا کوم پښتو کې ویش ویو ویش عربی کې حس وای نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ټکی بده نه ویل حس اما انك لو قلت بسم الله كتب بسم الله شرط ویلوه بسم الله کله چې تندک پوری یو ځکه ورزيږي غاړه جنگيږي یو شیر د لاس ورزيږي چا سره لګي بسم الله سره ویاو دا طریقه ده لو کتا بسم الله ویلی وی نو لرفعت کل ملائکه والناس ينظرون طب ملائکه چت کړه و او ټول خلق به تکتل ترحیب بن عبد الله په حواله تل لګیا و دا کرامت بد الله کا رکړه و ک چرته تا دا لفظ نو استعمال کړه او بسم الله دی ویلی وی. صحیح حدیث کې راځي په دې اسکارو کې زور دی د اسکار شرعیو کې ور بدعی اسکارو کې نه شرعی اسکارو کې ډیر طاقت دی الله جل جلاله شرعی اسکار چې د کول ډیر طاقت پکې دی ډیر زیات سارو ماقام ذکرونه ادا استغفارونه ادا لا اله الا انت ده حسبنا الله ونعم الوکیل دې اسکارو کې زورونه دي ته چالوک شان یقیني په دې کې ډیر زور دی ډیر زور پکې دی و دا به دی ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې وسره غورځي او دا شیطان ته خیریو گوی تا ایسا شیطان شیطان دی حلاک شی را پریواتا ما دا بازی خلکو عدد دای خیری کئی یا ویش لفظ وای و شیطان راڑ شی ویزان دا کوٹی پا مقدار کی وای چی بحولی سرعتو سنگ مل را گزار نور شیطانان تا وای او کل جوی مسلمان بسم الله وای تکلیف شی کلا دی بسم الله نبا داغ وقتی وای تساغرا شیطان وړو کې کیږي وړو کې کیږي حتی یکون مثل زباب د مچ په شان ته وړو کې چې الله زلیل کړي بسم الله څنګه د زلیل کړي دا باطنی علم دی دا علوم نه بوسه تعلق لري دا خبره په دې یقین وکړه الله په ذکر کې ډیر زور دی هغه ذکر چې مشروعي شریعت متحرک کو دی قران حدیث کو دی هغه ذکر کوه ځان به دتونه مې جوړوي بدتونه کې خیر نشته دی اگر کته د قران آیات او یا زره قرات وی خو ته بدعت کې دا نبی رسول هم نه دی خو دی الله رسول چې کوم ذکر خو دی اقا وک سیدین باندې ځان پوهه کوي د دین د حقایق او ځان خبره ول پکړ دی وجود الله په زویو نو نبی رسول هم ته په دې کې مسله وکړه ته ګوره په میدان د جنگ کې او د مسله کې چې د سیمو اړه شل پاز استعمال وو طلح ابن عبد الله ډیر زخمی شو د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت یې کاوه غشي راتله او د بوت خپل لاس نیو ځان به ته وړاندې کاوه نو دید وجه نبی رسول سلام فرمایلی چه اوجه با طلحه طلحه جنتی دی طلحه ابن عبد الله چه دی ابو بکر صدیق بچی روستا دو حد غزوی تذکره کولا نو فرمایل بچی ذاک اليوم کلهو لی طلحه دا خو طلح دو طلحه ده طلحه با دیگه گتا کرده وچه دا اللہ دا رسول حفاظت کرده دیگه خمانگ دونه گتا انده کرده گتا بکی دی صحابی کرده دا اللہ دا نبی حفاظت د خپل ځان باندې وکاو او د څه په کار دی چې سره د الله د دین حفاظت په خپل وینه باندې وکي وینه دې تیشه خیر ده نفس دې هلاک شي خیر ده خو چې د الله دین محفوظ شي او د الله بندگی په دنیا کې عام شي او د الله کلمه وچته شي دا غم خپل کې پیدا کول ځان له وکاوي صادر زانو شو د حسن الرمي د دې شتل لکو شتل ګر تکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم با ساعت تو خپل غاړه کوي بکول او ولا یو سړی په فلاره ته دغه ته وجدا راکد دغه شو غاړه کوي چې ساعت گزارونه وکي نو صادره زانو با کافران شتل او دا بوت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ارمی فدا کا ابي و امي ول دا کافر ستنه فلار مرز ما قربان شي علی زانو چې ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یجمع ابواه لاحد غیر سعد سعد له مور پر جمع کړی دی په تفریه کې په قربانۍ کې چې الله دې زما مور او سلام دې دوه صحابه حفاظت وکړو چې یو صادره جانو دې او یو طلحه ابن عبد الله دې دی وکړي الله پاک به مدد راولي د خپل نبی د حفاظت لپاره دوه ملایکه راولي یو جبرئیل یې میکایل سعد وايي چې د نبی صلی الله علیه وسلم خيتره په شپ ترته دوه کسان ولاړو سپینې جامې وي ما مخکې رسته نه دی لیدلې چې یو جبرئیل یې میکایل او د نبی صلی الله علیه وسلم طرفه دفاعي کول او قتال وکاو به دغه مشرکین راغلی دی او د الله نبی زخمی کړی دی چې دغه زخم او هغه ته چې کوم تکلیفونه رسیدلی دي په دغه جنگ کې او به څنګه طریقې سره حفاظت شوی دی او به کوم طریقې د خپل مرګري محبوس کړی او څنګه د دې زینه بوتلی دی او زه به بیان کوم ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بشریت راکړي او عمل توفیق دې الله تعالی نصیب کړي او صلی الله علیه وسلم